وسلم. صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد معزز السامعین کرام, رفیقان ملت, تمام تعریف, تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حضرات محترم, رمضان المبارک کے بعد یہ ہمارا پہلا درس ہے. جیسا کہ ہر شخص کے علم میں یہ بات ہے کہ رمضانوں میں شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے. جب شیطان مقید ہو جاتا ہے تو ہر قسم کے فتنے خود بخود دب جاتے ہیں, کیونکہ شیطان کے خاص کارندے منافقین ہوا کرتے ہیں اور دین کے دشمن ہوا کرتے ہیں. جو شیطان, علماء فرماتے ہیں وہ شیطان کے کھلونے ہوا کرتے ہیں. جن منافقین اور جن حاسدین سے شیطان دین کا کام لیتا ہے, تو جب منافقین کے استاد محترم شیطان ابلیس لعین ہی اگر قید کر دیے جائیں, جیسے کہ سرکار کی حدیث ہے, تو رمضان المبارک میں بہت بڑے فتنے کا سد ہو جاتا ہے, سد باب ہو جاتا ہے, یعنی برائیاں بند ہو جاتی ہیں. دین کے خلاف جو اور مہینوں کے مقابلے میں پروپاگنڈا کیا جاتا ہے, برائی پھیلائی جاتی ہے, اس کا سد باب ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ان تمام کاموں کا اصل حامل جو تھا وہ ابلیس تھا, اور اسی کو نبی پاک کا فرمان ہے زنجیروں سے جکڑ کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے, قید کر دیا جاتا ہے. اب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا, اور رب کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں وہ مبارک ساعتیں دوبارہ نصیب فرما, اور اسی مہینے میں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما, اور وہیں پر ہمیں مدفن عطا فرما. حضرات محترم, اس مہینے کے رخصت ہونے کے بعد عبادات اور معاملات کا جذبہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. شیطان دوبارہ اپنی ذریت کے ساتھ, ایک تو ذریت معنوی ہوتی ہے اور ایک ذریت ظاہری ہوتی ہے. ذریت معنوی وہ سمجھ لیجئے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن نبی پاک کا جو فرمان ہے وہ حق ہے کہ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ مومنین کی طرف بڑھتا ہے, اور اس کی ذریت یعنی اس کی جو اولاد ہے وہ مسلمانوں کو نیک کاموں سے روکنے کی کوشش کرتی ہے. چاہے وہ دل میں وسوسے ڈال دے, چاہے وہ مسلمان کسی بات کا عزم کرے تو اس میں استقامت نہ ہونے دے, تو اس قسم کے کام اس کی ذریت کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جو ذریت ظاہری ہے, جس طرح کے بد مذہب لوگ کہ جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے اعمال اور اعتقاد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو المختصر یہ دونوں ابلیس کی ذریت کہلاتے ہیں علماء کے نزدیک, اور یہ دونوں رمضان کے بعد بڑے فعال ہو جاتے ہیں. تو میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے بخاری شریف کی پڑھی ہے, وہ حدیث پاک مومنین کی بہت بڑی حفاظت کرنے کی محافظ ہے. اس کا ترجمہ تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ حدیث الحمدللہ ہم مسلمانوں کو شیطان کی جو باطن تصرفات ہیں, جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح خون نسوں کے اندر سرایت کرتا ہے, تیزی سے دوڑتا ہے, اسی طرح شیطان کی ذریت اور شیطان بھی انسان کے خون کے اندر سرایت کرتا ہے, اور اس کے خیال, اس کے معاملات پر وہ فوراً مطلع ہو جاتا ہے. اگر اس کے خیالات نیک ہوتے ہیں تو اس کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ نیک عزائم لے کر رب کریم کی بارگاہ میں خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کے تحفے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے, تو شیطان اس کے خشوع خضوع کے اندر جو سب سے بڑا وار کرتا ہے, دیکھیے انسان کے اعمال اور اس کے اعتقادی مسائل کی مقبولیت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اس عبادت کے اندر خلوص ہو, وہ عبادت خشوع خضوع کے ساتھ ملوث ہو. اگر خشوع خضوع, دوسرا نام اس کا یہ سمجھ لیجیے اخلاص, اگر خلوص انسان کے عمل میں یا اس کے نظریات میں شامل نہ ہو, تو چاہے وہ نظریات کے ایک عظیم سے عظیم عمارت کھڑا کر دے, یا اعمال کا ایک ذخیرہ بنا دے, حضرات گرامی، جب تک اس کی عبادات کے اندر، اس کے معاملات میں، اس کے نظریات میں، اس کے اعتقادات میں، جب تک حضرات محترم خلوص اور خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا، یہ ساری کی ساری اس کی عبادت لغو ہے۔ تو شیطان ملعون کا جو سب سے بڑا فریب، جس سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر ہمیں واضح فرمایا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، بعض تو تمہارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کو تم پہچان نہیں سکتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پہچان تو لیتے ہو لیکن تمہیں دشمن ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے شیطان ایسا ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے، جس کی ظاہری اور اس کی بدکاریاں ہم نے تمہارے سامنے واضح کر دیے، اس کے مکر، اس کے فریب، اس کے گندے عزائم، اور تمہیں خدا سے دور کرنے کی اس کی ناکاف گویا کہ ناپاک کوششیں ہم نے تمہیں اپنے حبیب کے ذریعے بھی اور کلام اللہ کے ذریعے بھی ہم نے تمہیں بتا دی، اور یہ واضح کر دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک یہ شیطان ملعون جو ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو حضرات محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان دو طریقے سے انسان پر وار کرتا ہے، ایک تو اپنی باطنی ذریت کو چھوڑ کر، ایک اپنی ظاہری ذریت کو چھوڑ کر۔ باطنی ذریت جو اس کے خود پیداوار ہے۔ اب شیطان کی ذریت پیدا کیسی ہوتی ہے؟ جب علماء سے یہ سوال پوچھا گیا کہ شیطان کی اولاد کیسی، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، تو اس کی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کی ایک گویا کہ ران کے اندر مرد کے اعضا ہے اور ایک میں عورت کے اعضا ہے، اور وہ دونوں رانوں کو ملا کر خود سے جمع کرتا ہے اور اس سے اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، جو فقہا نے اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ اس کی اولاد کی کثرت کی دلیل ہوتی ہے۔ المختصر، تو جو اولاد جو اس کے خود نطفے سے پیدا ہو جاتی ہے، تو حضرات محترم ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خالی ظاہر میں آ کر نہ بہتا ہے، بلکہ ان کا سب سے بڑا کام یہ کہ انسان کے عبادات میں اور انسان کے معاملات میں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اس کے خشوع خضوع کو کم کریں، اس کے خلوص کو کم کریں۔ اور وہ سب سے بڑا وار اس کے نزدیک کیا ہے کہ ابلیس کس چیز کی دعوت دیتا ہے اپنی ذریت کو کہ تم جاؤ اور انسان کی نماز میں سے اس کے مزہ کو ختم کر دو، اللہ کی طرف جو خلوص کے ساتھ راغب ہے اس خلوص کو ختم کر دو، جو اعتقاد کی اس نے بنیاد بنائی ہے اور نبی پاک کو اپنا شافع محشر سمجھتا ہے، نبی پاک کو گویا کہ اپنا حامی اور ناصر سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ ایک سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کو قادر مطلق سمجھتا ہے۔ تو اتنے مستحکم اور اتنے زبردست قسم کے اس اعتقادی نظریات ہے، تم جاؤ اس کے دل میں وسوسے پیدا کرو اور توحید کے بارے میں اس کے عقیدے کو گویا کہ ڈھیلا کرنا شروع کر دو، نرم کرنا شروع کر دو، اور نبی پاک کی تعظیم کے لیے اس کے عقیدے کو ڈھیلا اور نرم کرنا شروع کر دو، یعنی شکوک اور شبہات اس کے دلوں میں پیدا کرنا شروع کر دو۔ اور رہی اعمال کی بات، تو اس کے لیے شیطان اپنے ذریت کو جو سب سے بڑی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نماز جو اس وقت یہ گھر سے نکلا ہے اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا نماز کا، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا زکات کا، میں زکات ادا کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے صاحب استطاعت بنایا اور مجھے حج کرنے کا مالک بنایا، میں اپنے رب کے لیے حج کر رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، ایمان لا رہا ہوں۔ اگر جب اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف اللہ کی ذات بن جاتی ہے، تو اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، اسی کو خضوع خضوع کہا جاتا ہے۔ اور یہ عبادت چاہے ایک قطرہ کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے سارے عمل پر گویا کہ بھاری ہوتی ہے۔ تو اس عبادت کو اور اس اچھی عادت کو ختم کرنے کے لیے جو شیطان سب سے پہلا وار کرتا ہے، وہ بخاری کی شریف میں حدیث آپ کے سامنے پڑھی، وہ ہے سما کا، یعنی انسان کے دل میں خواہش پیدا کر دیتا ہے کہ میں گویا کہ تمہارے سامنے ایسا کام کروں، یا میں تمہارے دل میں ایک ایسی خیال کو پیدا کر دوں کہ جب تم نیک کام کر کے فارغ ہو جاؤ تو شیطان کی ذریت دل میں بندے کے درمیان سنا کا ایک مسئلہ چھوڑتے ہیں، جس کا معنی ہے سننا، یعنی ایسا کہ پھر وہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو پکڑ کر پوچھوں کہ یہ جو میں نے کام کیا تعریف والا ہے کہ نہیں، میں نے یہ کام کیا تعریف والا ہے کہ نہیں، میں نے یہ کام کیا تعریف والا ہے کہ نہیں، یعنی یہ اپنی خواہشیں اور اپنا کام اور اپنے کام پر اجر لوگوں سے طلب کرتا ہے، یعنی جب وہ لوگوں سے کہتا ہے بتاؤ میں نے نمازیں پڑھائی کیسی نمازیں پڑھائی، میں نے قرآت کی کیسی قرآت کی، میں نے تبلیغ کی کیسی تبلیغ کی، میں نے بڑے دن لگائے ہیں کیسے دن لگائے۔ اب حضرات گرامی دیکھیے، اب وہ اس پر ثواب کا طالب بن جاتا ہے، اور جب ثواب کا طالب وہ لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر بندے کو سمجھ لیتا ہے، تو یہی اس انسان کے گویا کے حضرات گرامی زوال کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ریا بھی کہا جاتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ریاکاری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو سنا بھی کہا جاتا ہے. تو ابلیس کا سب سے پہلا وار جو انسان کی عبادات اور نظریات کو ختم کرنے کا ہوتا ہے وہ سنا یعنی ریاکاری. جو بخاری شریف حدیث جو آج میرے سامنے موضوع اور بحث بنی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ تو آپ نے سماعت کر لیا. جو اس کی ذریت تھی وہ انسانوں کے دلوں میں اس قسم کی ریاکاری داخل کر کے اس کی اعمال کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اور بعض ہوتے بنی آدم ہیں, ہوتے ہیں آدم کی اولاد, لیکن حضرات محترم وہ آدم کی اولاد میں سے بعض لوگ جو شیطان کے ہاتھ کے کھلونے بن جاتے ہیں, جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جاہل شخص شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے, شیطان چاہے تو اس کو جس طرح کھلانا شروع کر دے. اب حضرات محترم ایک تو شیطان کی ذریت وہ جو خود اس سے پیدا ہوئی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں باطنی طور پر تصرف کر کے اس سے خشوع خضوع اور اخلاص جیسی عبادت اور نعمت سے اس کو ختم کیا جائے, اور اس کی جو دوسری ذریت جو انسانوں کی طرح ہمیں نظر آتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ آپ کو محبوب سے محبوب تر بناتے چلے جائے اور آپ کے دل میں یہ خیال بنائے نبی نے نماز پڑھی تو کیا ہوا, تم بھی تو نماز پڑھ رہے ہو, تم بھی تو نیک عمل کر رہے ہو. تو شیطان نے جو دل میں خیال پیدا کیا تھا وہ یہ کہ جناب تو نمازیں پڑھ, تو زکات دے, تو روزہ رکھ, اور دیکھ لوگوں کے سامنے یہ کام کر تاکہ لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں, تاکہ لوگ تجھے شیخ صاحب کہیں, تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں, تاکہ لوگ تجھے بڑا پختہ عقیدہ والا کہیں. تو اس کے ذریعے وہ اخلاص سے دلانا نکالتا ہے. اور ظاہری لوگ جو ہمیں انسان نظر آتے ہیں ان کے ذریعے جو شیطان ان کو اپنا کھلونا بنا کر مومنین پر خطرناک وار کرتا ہے وہ وار یہ ہوتا ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے عملوں پر نازا ہو جاتے ہیں, یعنی ہماری نمازیں ہی بڑی بہتر نمازیں ہیں, ہماری نمازوں کی طرح کسی کی نمازیں نہیں, ہماری گویا کہ عبادات کی طرح کسی کی عبادات نہیں. اس لیے تو کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رہے علم کی بات تو علم میں نبی تو امت سے افضل ہوتا ہے, لیکن عمل کی بات ہو تو عمل کی کیا بات کرتے ہیں, عمل میں تو امتی نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے. ماشاءاللہ میرے پاس کتاب موجود ہے, آئیے. وہ لکھتے ہیں رہے عمل کی بات تو یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے. جو انسان جب نیا نیا نمازی بنتا ہے تو اس کے خیال میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے تیری نماز یہی تو وہ نماز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی, تو اب تو یہ کام کر کہ تیرے سامنے کسی کی نماز کا ثبوت پیش کیا جائے تو اس کو نہیں تسلیم کر, کسی کی عظمت بیان کی جائے تو اس کو تسلیم نہیں کر. یہی وہ چیز تھی کہ جو بعض لوگوں نے نبی کو بھائی کہنا شروع کیا, یہی وہ شیطان کا خطرناک وار تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں نے نبی کو اپنے مثل سمجھنا شروع کیا, یہی وہ شیطان کا سب سے خطرناک وار تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں نے نبی کو گویا کہ نبی کے تصرفات, نبی کے خیالات, نبی کے مزاج, نبی کے گویا کہ معاملات کو اپنے پر قیاس کرنا شروع کر دیا اور یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جناب جس طرح کہ ایک عام انسان اپنے نفع کا کوئی مالک نہیں ہوتا, اپنے ذر کا کوئی مالک نہیں ہوتا, اسی طرح اللہ کے محبوب بندے بھی کوئی نہیں ہوتے. یعنی یہ کیا خیال, شیطان نے اس وقت یہ خیال دے دیا کہ نبی نے بھی تو نماز پڑھی تھی, تو بھی نماز پڑھ رہا ہے, فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے صرف اس کو کتاب ملی تھی, تجھے کتاب نہیں ملی, لیکن دیکھ نماز پڑھنے میں تم دونوں برابر ہو. اب حضرات گرامی یہ وہ خطرناک وار ہے جو شیطان باطنی طور پر بھی کرتا ہے, ظاہری طور پر بھی کرتا ہے. اور انسان اگر باطن سے بچ گیا اور ظاہر کے لپیٹ میں آ گیا, یا ظاہر سے بچ گیا یعنی نبی کی گستاخی تو نہیں کی, یعنی نبی کو اپنی طرح تو نہیں کہا, یعنی شیطان کے ظاہری وار سے بچ کر باطنی وار میں ریاکاری مبتلا ہو گیا, تب بھی وہ غرق ہو جاتا ہے. یا باطنی ریاکاری سے بچ کر اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ میری عبادت میں ایسا اخلاص پیدا ہو گیا کہ میری عبادتیں نبیوں کی عبادت پر افضلیت لے جائے گی, میری نمازیں گویا کہ صحابہ کرام کی نمازوں پر افضلیت لے جائے گی, اور میں سب سے بڑا حق بولنے والا ہوں. ارے صحابہ کرام نے کیا حق بولا, جس طرح کے مودودی ثابت ہے کہ میں سچ بولنے میں پیچھے نہیں ہٹتا. عثمان غنی خلافت کے مستحق نہیں تھے, انہیں ان سے بہت دفعہ غلطی ہوئی ہے, ان سے بہت دفعہ غلطی ہوئی ہے. تو یہ خیالات اور یہ شبہات جو میں نے مودودی صاحب کی مثال دے کر آپ کے سامنے رکھا, یہ وہ گندے خیالات ہیں حضرات گرامی جو شیطان ایک انسان کی عبادت, اور جب انسان اپنی عبادت میں ریاکاری مبتلا نہیں ہوتا, خواہشات مبتلا نہیں ہوتا, تو شیطان کے سب سے آخری ہتھکنڈا جو ہے وہ یہ ہے جس سے الا ماشاء اللہ جو انسان بچ گیا بچ گیا, اور وہی بچ سکتا ہے حضرات گرامی جو نبی کی تعظیم اور توقیر اور نبی پاک کی افضلیت کے اعتقاد کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر کے رکھے. ورنہ شیطان پھر دل میں کیا خیال پیدا کرتا ہے کہ جناب دیکھ تیری نمازوں میں اخلاص موجود ہے, اور سرکار کی حدیث پاک ہے کہ آخری امت میں آخری دور میں ایک امت پیدا ہو جائے گی, اور وہ امت اس وقت جو اجر کرے گی اس کا ثواب اس دور کے اجر سے زیادہ ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بات کیوں؟ سرکار نے کہا اس لیے کہ اس دور میں فتنوں کی شدت ہو جائے گی اور ہر شخص اپنے آپ کو نیک کہے گا, تو لہذا جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے یعنی تمام اعتقادی مسائل اللہ کو ایک مان کر, سرکار کی صلوات و سلام کو اپنے نبی مان کر, اور جیسا عقیدہ صحابہ کرام کا ہے اس دور میں اگر وہ ویسا عقیدہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس دور میں میرے صحابہ پڑھتے ہیں, ثواب ملے گا. تو دیکھیے یہ فضیلت تو اس کے لیے بتا دی گئی کہ جو اس دور میں بھی اپنے ظاہری خواہشات کو بھی ختم کر دے اور اپنی باطنی خواہشات کو بھی ختم کر دے, یعنی اپنے باطنی نفس کی باغ دور اور اپنے باطن شہادت کی باغ دور دونوں نبی کے ہاتھ میں دے دے, اور یہ کہہ دے کہ اگر نبی کے گویا کے گرد راہ اور ان کے پاؤں کی دھول میں بھی میرا شمار ہو جائے تو میں اپنے آپ کو نصیب والا سمجھوں گا. تو حضرات کرام یہ اگر بات جس مسلمان کے دل میں آ جائے گی تو وہ اپنے باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے, ظاہر کی بھی حفاظت کرتا ہے. ورنہ دیکھیے سرکار کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار فرما کے آخری دور میں قوم پیدا ہوگی جو لمبی لمبی نمازیں پڑھے گی اور بہت ہی زیادہ قرآن پڑھے گی. بخاری میں حدیث موجود ہے, یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں بھی ہے, یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے. سرکار فرماتے ہوئے یقرؤون القرآن, وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے. اب جو قرآن پڑھے گا تو وہ تو جنت میں جائے گا, جو قرآن پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن سرکار فرماتے لا یجاوزون حذاہم, بلکہ وہ قرآن پڑھنا ان کا زبانی ہوگا, ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم میں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو گے تو لمبے لمبے رکوع ہوں گے, لمبی لمبی ان کی رکعتیں ہوں گی. لیکن میرے صحابہ تم ان کی نمازوں کو جب دیکھو گے اور اس دور کے جب لوگ ان کی نمازوں کو دیکھیں گے تو اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا یعنی ہیٹ سمجھیں گے کہ ہماری نمازیں تو کچھ نہیں ہے, اس وقت کا ولی یہی ہے اور اس وقت کا بزرگ یہی ہے. لیکن سرکار فرماتے نہیں, وہ یمرقون من الدین کما یمرقون السهم من الرمیجہ, لیکن میرے صحابہ وہ نماز بھی پڑھیں گے, لمبی لمبی نمازیں ہوں گی اور لوگ ان کی نمازوں کو بہت اچھا سمجھیں گے, اپنے عمل کو ان کے سامنے گھٹیا سمجھیں گے, وہ بڑے قرآن کے قاری ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں نیچے اترے گا. اور میرے صحابہ سنو, وہ یمرقون من الدین کما یمرقون السهم من الرمیجہ, وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے, ایمان ان کے دل سے ایسا نکلا ہوا ہوگا جس طرح شکار سے تیر نکل جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں کا مغز اور لب لباب یہ نکلا کہ جب عبادت ہو تو عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ ملبس ہو, جس کے اندر ریاکاری کا شائبہ تک پیدا نہ ہو, اور ہمارا ظاہر کیسا ہو, ظاہر ایسا ہو کہ ہم نبی پاک کی اداؤں کی نقل تو کریں لیکن کبھی مثلیت کا دعویٰ نہ کریں. صحابہ کرام کی اداؤں کی نقل تو کریں لیکن کبھی مثلیت کا دعویٰ نہ کریں, بزرگوں کی حرکات کی نقل تو کریں لیکن کبھی ان جیسا ہونے کا دعویٰ نہ کریں, کیونکہ جب ان جیسا ہونے کا دعویٰ بندے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو یہی شیطان کا سب سے خطرناک قسم کا وار ہے. تو ان دونوں کی صلاح, باطنی اعتقاد جس سے انسان کے ظاہری معاملات خراب ہوتے ہیں ان کا علاج تو میں حدیث پاک سے بتا دیتا ہوں, اور ظاہری چیزیں کہ جس سے میں نے عرض کیا کہ منافقین کی تربیت شیطان کرتا ہے, کیونکہ شیطان کے ہاتھ کے کھلونے ہوتے ہیں, میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی, تو اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب ہمارا بیٹا ہمارا ذکر نہیں کرتا تو نبی کا ذکر ہم کیوں کریں, یعنی جب نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں جب ہمارا ذکر ہمارا بیٹا نہیں کرتا, ہماری تعریف ہمارا بیٹا نہیں کرتا, ہمارے گن ہمارے محلے والے نہیں گاتے تو نبی تو عرب والے تھے ان کے گن کیوں گائے, بس کلمہ پڑھ لیا یہ کافی ہے. تو پھر وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پر بھی درود کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں, کبھی اقامت سے پہلے مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں. تو کبھی یہ کس لیے؟ اس لیے کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, اور جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے, اور جس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ جناب نبی ہماری طرح ہے اور نہ ہماری طرح ہے, تو وہ پھر ہر مسئلے کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھتا ہے کہ جناب میں چلوں تو میرا سایہ نظر آتا ہے تو نبی کا سایہ کیسا نظر نہیں آئے گا, ان کا بھی تو سایہ تھا. اب وہ ہر چیز کا انکار کرے گا, وہ کہتا ہے جناب میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو مجھے تو اس بات کی خبر نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو نبی بھی تو میرے جیسے انسان تھے، تو ان کو کس بات کی خبر ہوگی کہ ان کے پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے بیٹے نے آج نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، یا میرے بیٹے نے کوئی نیک کام کیا کہ نہیں کیا، تو جناب نبی کو کیسا پتا ہوگا کہ جناب میری امت نیک ہے یا بد؟ قیامت کے دن گواہی کا چکر یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ سارے خیالات اور یہ ساری خرابیاں کون پیدا کر رہا ہے؟ شیطان پیدا کر رہا ہے. اور کس بات سے پیدا کر رہا ہے؟ انسان کے ذہن میں خیال پیدا کر کے. تو فرق یہ ہے کہ ان کو نبوت ملی ہے، اور فرق یہ ہے کہ تجھ کو نبوت نہیں ملی ہے. انسان ہونے میں تو تم دونوں برابر ہو، اور اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، تو سارے انسان تو ایسے ہی بھائی ہیں، تو وہ تمہارے بڑے بھائی ہو گئے، معاذ اللہ. تو یہ وہ خیالات ہیں رات گرامی، جس کے بعد انسان کے اعمال کا بڑا حرق ہو جاتا ہے، جس کی آسان سے مثال دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تبلیغ فرما رہے تھے، تو تبلیغ کے دوران سرکار کے صحابی ابن مکتوب جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ سرکار کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور سرکار کفار مشرکین کو درس دے رہے تھے، اور سرکار کی امید یہ تھی کہ میری اس تبلیغ سے مسلمان ہو جائیں گے. تو وہ صحابی جو نابینا تھے، ان کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار بیچ میں مخیل ہو رہے تھے، اور سرکار کو کہتے، یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ پر اتارا ہے مجھے بھی سکھا دیجیے. تو سرکار توجہ اس طرف نہیں کرتے، کیونکہ کفار مشرکین آئے تھے، ان کا ایک مزاج تھا، وہ اپنے جب ان سے کوئی بات کرے تو ان کا یہ سٹائل ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص ہم سے بات کرے تو دوائیں ہمارے ساتھ جب مہوئے گفتگو ہو تو وہ کسی کی طرف راغب نہ ہو. تو سرکار نے ان کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے، تاکہ ان کا اس شاید اس مزاج اور اس رعایت سے انہیں ایمان نصیب ہو جائے، تو سرکار انہی کی طرف توجہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب اس صحابی نے بار بار سرکار کو اصرار کیا کہ یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے، یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے، یا رسول اللہ میری طرف متوجہ ہو جائیے، تو اب میرے عزیز ہوا کیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ ادا گویا کہ پسند نہیں آئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. سرکار جیسے حجرے میں گئے، قرآن کی آیت اتر گئی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. حبیب، آپ نے پیشانی پر بل تو لے آئے اس لیے کہ وہ نابینا آپ کے پاس آیا تھا، تو کیا ہی اچھا تھا کہ آپ اس سے مرنے سے پہلے اس کی طرف توجہ فرما دیتے. تو اس وقت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے، یہاں پر سرکار سے بڑے محبوبیت کے انداز میں سلام کیا جا رہا ہے، کہ محبوب، یہ میرے بندے ہیں، یہ تشرفی چاہتے ہیں، یہ اپنی خواہش چاہتے ہیں، اور وہ نابینا صحابی ہیں، ان کو پتا نہیں کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. اگر ان سے یہ فیل ہو بھی گیا تو آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ کچھ نظر کرم اس طرح بھی کر دیتے، آپ کو لوٹ کر نہ آنا چاہیے تھا. تو امام راضی کہتے ہیں یہاں پر محبت کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مزاج سمجھایا گیا ہے، جو قانون قاعدہ ہے کہ منصب نبوت کی باغ دور رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور نبیوں کو تربیت اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یہ کام صحیح ہے، یہ کام صحیح نہیں. اگر سرکار کے لیے بات ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خلاف آداب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حبیب، آپ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، وہ تو بیچارہ نابینا تھا، انہیں کیا خبر کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ سرکار اس رات اپنے حجرے میں تشریف لگے. یہاں پر نہ تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی بات تھی، اور نہ ہی معاذ اللہ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اعتراض کیا گیا، یہ سرکار کو ڈانٹا گیا کہ آپ نے تبلیغ کیوں نہیں کی. ایک بات، حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں، سرکار کا دور گزر چکا، حضرت ابوبکر کا دور گزرا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں ایک شخص اپنی مسجد کے اندر فجر کی نماز میں، ہر فجر کی نماز میں یہی آیت پڑھا کرتا تھا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اور اس کی نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے، اللہ نے نبی کو ڈانٹا. کسی صحابی نے آ کر حضرت عمر سے عرض کی کہ امیر المومنین، فلاں جگہ پر ایک مسجد ہے، وہاں کی مسجد کے پیش امام صاحب ہر فجر کی نماز میں یہی آیت کریمہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں. آپ نے کہا بلا لائیے. جب بلا کر لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ جناب، یہ آپ کیا ہر سورت میں اور ہر نماز میں جو سورت کو متعین کرتے ہیں وہ یہی سورت پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا، آپ نے کہا میری تلوار لائیے. تلوار لانے کے ساتھ آپ نے اس کی گردن مار دی. صحابہ نے عرض کی، حضور کیوں؟ کہا یہ منافق تھا، یہ منافق تھا، اس کا ہر دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھنا اس بات پر غمازی کر رہا تھا، اور ہمیں اس تمام شواہد سے باتیں پتا چل گئی کہ جو اندر ذرائع سے یہ باتیں کرتا تھا کہ میری یہ ہر نماز فجر میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، میری پڑھنے کی نیت یہی تھی تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو تو اس کا علاج وہی ہے جو میں نے کیا. تو دیکھیے حضرات محترم، قرآن کو پڑھا سمجھا، لیکن شیطان نے اس کو کیسا گمراہ کیا. جو مثال حضرت عمر کے دور کے واقعے سے آپ کے سامنے آ گئی، تو سرکار نے فرمایا، وہ یمرخون وہ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ یعنی قرآن نبی کی تعریف میں ہے، قرآن تعریف سے پاک ہے، لیکن وہ قرآن کا معنی کچھ اور ہوگا لیں گے. اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے, اس کی شرح کرتے ہوئے سارے اشارے بخاری, علامہ آئینی نے, فتح الباری نے, علامہ قسطلانی نے, علامہ کرمانی نے, تمام علماء نے یہی تشریح فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادتیں اس لیے ہوگی کہ لوگ ہمیں بزرگ سمجھے اور ہمیں بہت بڑا کارسا سمجھے, جس طرح کے قاسم صاحب نے لکھا کہ رہی عمل کی بات تو امتی تو عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بڑھ بھی جاتا ہے معاذ اللہ. تو یہ اس کی نسبت کی دلیل آپ حضرات کے سامنے موجود ہے. پھر حضرات محترم قرآن ایسا پڑھیں گے کہ قرآن حضرت سے نیچے اترے گا, تو یہ سارے محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی کو اپنے نفس پر ڈھالیں گے اور اپنے نفسیانی خواہش پر قرآن کی ترجمانی کریں گے, یعنی آیتیں اتری ہوں گی کسی اور مقصد کے لیے اور اس کو اپنے نفس میں ڈھالنے کے لیے اس کے مطلب کو اور طریقے سے پیدا کریں گی. تو یہ شیطان کا ظاہری بار تھا جو سرکار نے بیان کیا. باطنی بات جو ریاکاری ہے اس کے متعلق حدیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں, جس سے تشریح انشاءاللہ ہمارے اعتقاد کو اس حدیث کی برکت سے تقویت ملے گی اور انشاءاللہ ہم شیطان کے باطنی مکر و فریب سے محفوظ ہو سکیں گے. اور ظاہری فیض, ظاہری صلاح جب ہوگی کہ جب ہم نبی کے فضائل سنیں, نبی کے مقام کو دیکھیں, اعتقادی مسائل کو سمجھے, تو اس کے لیے ہم نے ہر اتوار کے دن بعد نماز عشاء اسی مسجد میں کلاس لگائی ہے. جو شخص اس کلاس میں تربیت حاصل کرنے کے لیے جو سوال ہو عام اجازت سے, الحمدللہ سرکار کی زندگی پر, حضرات اولیاء کرام پر جو سوال ہو وہ آ کر ہم سے پوچھ سکتا ہے اور بلا تردد سے پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ اسی شہر میں ہم کلاس لگائیں گے عشاء کی نماز کے بعد ہر اتوار کے دن, اور اس میں الحمدللہ جو عقیدہ رسالت کے بارے میں رکھنا ہے وہ سکھایا جائے گا تاکہ شیطان اور منافقین سے آپ بچ سکے. جو عقیدہ صحابہ کرام کے لیے کیسا عقیدہ رکھنا ہے وہ آپ کو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے اعتبار اور علماء کے تواریخ سے بتایا جائے گا, مورخین کے اقوال سے بتایا جائے گا تاکہ آپ منافقین سے اپنے عقیدے کو بچا سکیں, اور جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں ان سے آپ بچ سکیں, اور جو نبی کے دشمن ہیں ان سے آپ بچ سکیں, اور توحید باری تعالیٰ کے متعلق بہترین عزائم انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کو بتایا جائے گا. تو جو حضرات اس میں نام لکھانا چاہے وہ مودی صاحب کے پاس آ کر اپنی ولدیت کے ساتھ اپنا نام لکھا دیں تاکہ مکمل طور پر کلاس انشاءاللہ اس آنے والے اتوار سے ہم شروع کر دیں گے. یہ تو ظاہری تربیت تھی, کیونکہ ظاہری تربیت جب تک ہم عقیدہ سنے نہیں آتی, اور باطنی تربیت یہ ہمیں اپنے عمل سے پیدا ہو جاتی ہے. اور سرکار پاک کی حدیث سماعت فرمائیے, بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے, نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ من سمع سمع اللہ به, کہ جس نے یہ خواہش کی کہ میں کوئی عمل کروں اور لوگ مجھے اس پر داد دیں اور اس کی سنوائی مجھے ہو جائے اور اللہ کی طرف اس کی نیت نہ ہو, تو سرکار فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ به, تو اللہ اس کو دنیا میں اس کی تعریفیں سنا دے گا, اللہ دنیا میں اس کو تعریفیں سنا دے گا. ومن یرائن یرائن اللہ به, اور جو یہ چاہے کہ میں کوئی عمل لوگوں کو دکھا کر مقبول ہو جاؤں اور لوگ مجھے دیکھ کر پیارا سمجھے, تو سرکار فرماتے یرائن اللہ به, تو اللہ اس کو وہ ادائیں دکھا دے گا, یعنی جس دنیا میں وہ جیسی حرکتیں کرے گا اللہ رب العزت اس کی بات کو قبول کر کے اس کو وہ اجر دے دے گا. اس کی تشریح ترمذی شریف حدیث سے ہوتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جس کی ترجمانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے, کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا اور ندا بڑی بلند ہوگی, اور ندا میں آواز کی جائے گی, وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر لوگوں کی خوشنودی چاہتے تھے, جو دنیا میں لے کر عبادت کرتے میری اور رضا لوگوں کی چاہتے تھے, تو آج یہ منادی ان سے کہہ دے کہ آج وہ ثواب انہی سے حاصل کریں جن سے وہ رضا چاہتے تھے. اللہ اکبر, آج وہ ثواب اسی سے حاصل کرے کہ جس سے وہ رضا چاہتے تھے. اور سرکار نے فرمایا من طلبت دنیا بعمل الاخرہ, وہ برا شخص کہ جو دنیا کو طلب کرے آخرت کے عمل سے, یعنی نماز تو آخرت کا عمل ہے, روزہ آخرت کا عمل ہے, حج آخرت کا عمل ہے, یہ عمل کرے اور اس کی نیت طلب دنیا کی ہو, سرکار فرمائے تمس صاحب جہو, اس کے چہرے کو اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا. اور سرکار فرماتے ہیں وہ محقر ذکر ہوں, اس کے ذکر کو مٹا دیا جائے گا, وہ اسبت السمع فی النار, اس کے نام کو جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. کہ جو شخص عمل کا مذاق اڑائے, یعنی عمل تھا آخرت کا, تو اسے چاہیے فقط نماز پڑھ کر وہ اجر بھی آخرت میں سوچتا, لیکن اس نے نمازیں پڑھی, روزہ رکھا, عمل تو کیا آخرت کا اور طلب کی دنیا, یعنی ریاکاری کے طور پر, تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے چہرے کو اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے نام کو مٹا دیا جائے گا اور اس کے نام کو جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا اور آخرت میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ کی تشہیر گویا کہ ترمذی شریف کی حدیث سے ہوتی ہے. ایک اور حدیث جو ابن ماجہ میں موجود ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ منبر اور جلوگر سے. یہ بڑا خفی عمل ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری سے بچنا بہت مشکل کام ہے, لیکن حضرات گرامی اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کی برکت سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے, ہوتا چھوٹا سا خیال دل میں ہے لیکن سارے عبادات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. حضرات گرامی کوئی چیز پھر باقی نہیں رہتی. ترمذی شریف حدیث ہے, حضرت عقبہ بن مسلم کہتے ہیں مجھے شفیع بن اسبحی نے کہا کہ میں ایک دفعہ مدینے گیا تو میں نے دیکھا سرکار کی مزار کے قریب بہت سے لوگ جمع ہے اور ان میں ایک شخص بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے. تو میں اس شخص کے قریب پہنچا اور قریب پہنچنے کے جب بعد میں نے دیکھا تو وہ شخص حضرت ابو ہریرہ تھا. تو میں نے حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے آپ کو میں فلاں فلاں کا واسطہ دیتا ہوں, آپ مجھے سرکار کی کوئی ایک حدیث سنا دیجیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان کرنے کے لیے شروع کی تو آپ جب ریاکاری کی حدیث کی طرف آپ نے فرمایا, سرکار نے جس مسئلے پر زیادہ تاکید فرمائی ہے وہ ریاکاری ہے. اور یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رو رو کر بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پر پانی چھڑکا, پھر آپ ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد پھر جو ہم نے یاد دلایا, حضور آپ ہمیں وہ حدیث سنا رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں دوبارہ وہ بات آئی تو پھر آپ گویا کہ سر کے بل زمین پر گر گئے اور پھر آپ گویا کہ بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں پھر ہم نے آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا, پھر آپ ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں مجھے سرکار نے جو بات بیان فرمائی ہے تو سننا چاہتے ہو تو سنو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت جو تین لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا, اس میں سے ایک قاری ہوگا, اس میں سے ایک مجاہد ہوگا, اور اس میں سے ایک مالدار ہوگا. اور قیامت کے دن ندا کی جائے گی اور ان تینوں کو بلایا جائے گا, اور تینوں کو بلانے کے بعد اللہ ان سے پوچھے گا, اے قاری تو نے میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا, مولا میں نے تیرے لیے قرآن بہت پڑھا. تو یہی حدیث بخاری کی, جو سنوائی کے لیے عمل کرے تو اس کو اللہ دنیا میں سنا دیتا ہے. تو اللہ فرمائے گا, نہیں نہیں, تو نے قرآن اس لیے کی تھی, تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری صاحب کہے, نیک شخص کہے تو تیری سنوائی دنیا میں ہو گئی, وہ تجھے اجر مل گیا. تو نے ثواب دنیا سے طلب کیا تھا, وہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا, بتا تو نے میرے لیے کیا لایا؟ وہ کرے گا, مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ اس کو منہ سے کھینچ کر, اللہ اکبر, اس کو منہ سے کھینچ کر جہنم کے اندر پھینک دو. مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے, سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اس شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اس کے بعد روایت میں آیا کہ اس مالدار شخص کو اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا, تو نے ہمارے لیے کیا لایا؟ تو عرض کرے گا, مولا میں نے دنیا میں تیرے لیے بہت مال خرچ کیے, بڑے صدقات کیے. تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے صدقات اس لیے کیے تھے کہ تجھے دنیا میں سنوائی نصیب ہو جائے کہ بڑے سیٹ صاحب ہیں, بڑے سخی صاحب ہیں. تو تجھے من سمع سمع اللہ بھی, تو تُو نے دنیا میں سنیائی کی نیت کیا تھا, وہ ہم نے سنوائی تجھے دنیا میں دے دی. اب تجھے ثواب تو نے دنیا سے طلب کیا تھا, کام تو آخرت والا کیا تھا, لیکن تو نے ثواب کی نیت آخرت پر نہیں رکھی تھی, دنیا میں رکھی تھی. وہ لہٰذا تجھے وہ اجر دے دیا گیا اور اسے بھی حکم دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آخر پھر مجاہد کو اٹھایا جائے گا, مجاہد سے اللہ فرمائے گا, تو نے میرے لیے کیا لایا؟ وہ عرض کرے گا, مولا میں نے تیرے لیے جہاد کیا, اعلی کلمۃ الحق کے لیے میں نے جان قربان کی. اللہ فرمائے گا, نہیں, تو نے جہاد اس لیے کیا, داد راہ جہاد اس لیے باندھا تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں, بڑا مجاہد کہیں, بڑا پرہیزگار کہیں, بڑا متقی کہیں, بڑا اللہ کی راہ میں جان فدا کرنے والا کہیں. اور تیری نیت یہ بھی تھی, یاد رکھیے, جب لوگ کہیں تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن بندے کے دل میں وہ بات نہ ہے. جس طرح کے ایک شخص مجاہد ہے, ایک قاری ایک عالم ہے, وہ تقریر کرتا ہے, لوگ اس کی تقریر پر واہ واہ کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں, تو فقہاء کرام خصوصاً علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس عالم کی اس وقت نیت یہ ہو, یا ہر وہ شخص کی اس نیک عمل پر نیت یہ ہو کہ جو نیک عمل میں نے کیا اس پر یہ مسلمان خوش ہو چکا ہے, تو مولا اس کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن اگر اس کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ جناب واہ دیکھو میری کیسی تعریف کر رہا ہے, تو یہ عمل اس کا ریاکاری میں شمار ہو کر سارے عمل پر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اس کا پانی پھیر دے گا. تو سرکار نے جو فرمایا کہ مجاہد کو بلایا جائے گا اور اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مولا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, تو اللہ فرمائے گا تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کرے. تو مطلب یہ ہے کہ اس مجاہد کی نیت یہ تھی, کہ میں جہاد اس لیے کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں. اگر اس کی نیت یہ ہوتی کہ لوگ میری واہ واہ تو کر رہے ہیں لیکن میری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو کبھی اس کو جہنم میں نہیں پھینکا جاتا. لیکن حضرت کریم اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ واقعی میں نے جو جہاد کیا ہے یہ لوگوں کے لیے کیا ہے. جس طرح کی حدیث گزری کہ کام تو آخرت کا کیا ہے لیکن طلب دنیا کو کیا, تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے طلب دنیا کو کیا تھا اور میں نے دنیا میں تجھے غازی شہید اور مجاہد کہلوا دیا, اب تو بتا تو نے میرے لیے کیا لایا. اور اس کو بھی حضرات گرامی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے جس سے ہمارے اعمال کی بہت اچھی اصلاح ہو سکتی ہے, ہم اپنے نفس امارہ پر اچھی طرح سے قابو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جربدر ہوئے اور سرکار نے دجال کے واقعے کو بیان کیا اور بتایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی, اور جو شخص جنت کو دیکھے گا اور جنت کو طلب کرے گا تو وہ دوزخی ہو جائے گا, اور جو شخص اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا اور وہ دراصل جنتی ہوگا. اور سرکار فرماتے اس وقت اچھے اچھے بہت جائیں گے, ایمان سے بگڑ جائیں گے. صحابہ کرام بہت ڈر گئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت خوفناک واقعہ ہے. سرکار نے فرمایا میں اس سے اور خوفناک واقعہ تمہیں بتاتا ہوں, اور اس سے جو اس سے گویا کہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی سب سے خطرناک فتنہ ریاکاری کا, اس سے بھی خطرناک فتنہ ریاکاری کا ہے. کہ دجال کے سامنے تو بڑے بڑے گویا کہ بہک جائیں گے, لیکن اللہ کسی کو توفیق دے دے وہ ایمان پر ثبت رکھے گا. اور حضرات گرامی کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے مشکات میں موجود ہے, جو اس سے سوال کیا جائے گا وہ کرے گا. لوگ کہیں گے بارش برسا تو بارش برسائے گا, لوگ کہیں گے فصلیں اگاؤ تو وہ اشارہ کرے گا فصلیں اگنا شروع ہو جائے گی, لوگ کہیں گے یہ سوکھے درختوں پر میوے لگ جائیں وہ اشارہ کرے گا میوے لگ جائیں گے. تو کمزور ایمان والے اس کو گویا کہ خدا کہے بیٹھیں گے معاذ اللہ, اور اچھے اچھے اپنے ایمان سے ہاتھ دے جائیں گے. تو صحابہ کرام ڈر گئے, اور مومن کو ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کے ضائع ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اس سے بڑی خطرناک کی بات یہ ہے کہ ریاکاری فتنہ دجال سے بھی خطرناک زیادہ شیطان کا وار ہے. تو اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اور اجتناب کرنا حضرات محترم سب سے زیادہ ضروری ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کیا میں تمہیں جہنم کے اس ٹھکانے کے بارے میں بتاؤں کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے؟ ترمذی شریف حدیث ہے, صحابہ کرام ڈر گئے اور اس کی یا رسول اللہ وہ کیسی جگہ ہوگی جو جہنم میں ہے اور جہنم اس سے پناہ مانگے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں ہاں اس میں ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے, اور میرے صحابہ جہنم ایک دفعہ نہیں دن میں سو سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ ہمیں بچائے, آپ بتائیے اس میں داخل کون ہوگا؟ سرکار فرماتے اس میں داخل ریاکار ہوگا. اللہ اکبر, دعا کیجیے اللہ اس حدیث پاک کی برکت سے ہمیں ریاکاری جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے, اور شیطان کے ہر قسم کے مکر اور فریب سے محفوظ فرمائے. اور سرکار نے وضاحت کر دی ابن ماجہ کی حدیث ہے, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی, میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. اور سرکار فرماتے ما اخاف اتعبدون الشمس والقمر, میں اس بات کا ڈر نہیں رکھتا کہ میری امت سورج کی پوجا کرے گی یا میری امت چاند کی پوجا کرے گی. اور بخاری کی جو حدیث ہے ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. ہاں ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گی, اور وہ ریاکاری کی عبادت ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے, مولا کریم ہم اپنے اعمال میں خلوص پیدا نہیں کر سکتے, تو ہمارے اعمال میں خلوص پیدا فرما, ہمارے نظریات میں خلوص پیدا فرما. مولا کریم ہماری رہنمائی فرما, ہمارے اعمال ہمارے اعتقاد کی حفاظت فرما, باطنی شیطانی مکر سے بھی محفوظ فرما, ظاہری منافقوں کی شر سے بھی محفوظ فرما, ریاکاری سے بھی محفوظ فرما, نفاق سے بھی محفوظ فرما, حسد سے بھی محفوظ فرما. مولا کریم وہ گندی عادتیں جو خواہ مخواہ دل میں پیدا ہو جاتی ہیں ہم اس پر قابو نہیں رکھ سکتے, مولا کریم ان بیماریوں سے ہمیں اجتناب کی توفیق نصیب فرما, ہماری عبادات میں اخلاص اور خوف نافذ فرما, ہمارے دلوں میں تیرا خوف نافذ فرما, ہمیں تیرا اچھا اور پیارا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. اس حدیث پاک کی برکت سے, تیرے نبی پاک کے فرمان کی برکت سے, اس بخاری شریف جیسی مقدس اور مبارک کتاب کی برکت سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. مولا کریم جو سعی اور جو جستجو آج ہم نے اس دس میں کی ہے اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں مولا کریم اپنے حبیب کی توفیق معاف فرما, ہمیں دین سمجھنے کی دین سمجھانے کی توفیق عطا فرما, پوری زندگی نبی کی غلامی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مریں یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پر دھومے مچیں کہ وہ مومن و صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا، ہم سیاکاروں پہ بھی یا رب تپش محشر میں سائے افغن ہو تیرے پیار کے پیارے یسوع. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.